To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 grudnia, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. UOKiK ukarał producentów płyt używanych do produkcji mebli za zmowę cenową. Mają zapłacić 135 milionów złotych. W Łodzi podpisano umowę na projekt i budowę tunelu średnicowego. Inwestycja ma być gotowa za 4 lata. Prezydent Włoch podpisał dekret o rozwiązaniu parlamentu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozbił zmowę cenową producentów płyt drewnopodobnych używanych m.in. do produkcji mebli. Mają zapłacić jedną z największych kar w historii UOKiK-u. O szczegółach tej sprawy Aleksander Przoniak. Jak mówi prezes UOKiK-u Marek, nie chciał przez prawie 4 lata uczestnicy zmowy wspólnie ustalali ceny i wymieniali się tak zwanymi wrażliwymi informacjami. Skutek był taki, że na rynku meble od różnych producentów niewiele różniły się cenami w poszczególnych segmentach. Te najtańsze kuchnie tak naprawdę można kupić za parę tysięcy złotych, te wyposażenie właśnie meble, najdroższe kilkadziesiąt tysięcy. W zmowie uczestniczyli m.in. Kronospan Szczecinek, Kronospan Mielec oraz Swiss Krono. Ta ostatnia firma złożyła doniesienie do UOKiK-u i w ten sposób uniknęła kary. Kara łączna to jest teraz 135 milionów złotych, czyli to jest trzecia w historii po cemencie i po zmowie na rynku kart płatniczych. Ukarani będą mogli się odwołać do sądu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To w tej chwili najważniejszy węzeł kolejowy, który jest modernizowany w naszym kraju. Tak, po podpisaniu umowy na projekt i budowę tunelu średnicowego łączącego dworzec Łódź Fabryczna z Łodzią Kaliską i Żabieńcem, mówił wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Ten dworzec nie miałby sensu, gdyby ta linia średnicowa, która w tej chwili będzie realizowana, nie została w pełni zrealizowana. Dworzec dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym, będzie zapewniał przejazd w kierunku północ-południe, wschód-zachód. Wartość kontraktu to 2 miliardy 350 milionów złotych. Dzięki inwestycji powstaną dwie stacje na skrzyżowaniu Zielonej z Zachodnią i Przeogrodowej. Wiceminister rozwoju zapewnia, że budowa tunelu pozwoli na rozwój projektu kolei dużych prędkości. A Marcin Konarzewski z firmy, która wykona tunel, dodaje, że obawy łodzian dotyczące bezpieczeństwa budynków nad kopanym tunelem nie są uzasadnione. Ścisła współpraca z miastem i z Zarządem Dróg Miejskich w Łodzi pozwoli nam te pewne elementy bardzo neuralgiczne spróbować namierzać i odpowiednio na tym reagować. W ramach kontraktu my jesteśmy również zobowiązani do prowadzenia stałego monitoringu drgani nad wszystkimi budynkami, które ten tunel przechodzi. Także mam nadzieję, że i z tym sobie poradzimy. Wykonawca ma 10 miesięcy na zaprojektowanie tunelu. Inwestycja ma być gotowa na początku 2022 roku. Kolejne polskie miasto rezygnuje z sylwestrowego pokazu sztucznych ogni. Fajerwerków na powitanie Nowego Roku nie obejrzą m.in. mieszkańcy Białegostoku i Sosnowca. Wszystko w trosce o zwierzęta, które panicznie boją się wystrzałów petard. Po raz pierwszy w tym roku w Białymstoku fajerwerki zostaną zastąpione przez pokaz laserowy. Urszula Bublej z Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Troski o dobro naszych białostockich zwierzaków. Zwierzęta w zoo mamy mniej więcej zabezpieczone. Dyrektor warszawskiego zoo, dr Andrzej Kruszewicz. Zawsze po sylwestrze zbieramy wypalone race z terenu zoo, czyli mieszkańcy okolicznych bloków kierują te race w stronę ogrodu zoologicznego. Te jasne płomienie spadają na teren ogrodu, niepokoją zwierzęta. Z fajerwerków w sylwestrową noc zrezygnowano też w Słupsku czy Wrocławiu. W Warszawie sztuczne ognie będą, ale ich pokaz skrócono do 3 minut. Na koniec zagranica. Prezydent Włoch Sergio Mattarella podpisał dekret o rozwiązaniu parlamentu. Wybory odbędą się 4 marca przyszłego roku. O szczegółach z Rzymu Piotr Kowalczuk. Sergio Mattarella kilkakrotnie dawał do zrozumienia, że kadencja parlamentu powinna się zakończyć jeszcze w tym roku. Premier Paolo Gentiloni, spotykając się dziś z dziennikarzami na podsumowującej rok konferencji prasowej, niejako to stanowisko poparł. Potem, po nieformalnym spotkaniu z premierem Gentilonim, prezydent Mattarella po konsultacjach z przewodniczącymi obu izb rozwiązał parlament. Rząd do wyborów będzie sprawował swoje funkcje. Premier Gentiloni nie został zmuszony przez parlament do złożenia rezygnacji. Zdaniem komentatorów umożliwi mu to dalsze sprawowanie rządów, gdyby po wyborach nie udało się utworzyć rządu posiadającego większość parlamentarną. Z sondaży wynika, że taki rozwój wydarzeń jest bardzo prawdopodobny. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy będzie pochmurno, na wschodzie spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem. Biało zrobi się na Śląsku, w Beskidach i Tatrach. Temperatura od 0 do 4 stopni, przemrozki tylko w górach. Tam też wiać będzie silny wiatr. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Już teraz browarnia Lidla poleca. Perlenbacher, złoty 67 zł za butelkę 500 ml przy zakupie 18 butelek. A Tyskie Gronie, drugi sześciopak 50% taniej. Złoty 49 za butelkę 330 ml przy zakupie 12 butelek. Lidl, co tydzień coś nowego. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 145 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 145 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Jeszcze tylko 4 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład HP, procesor Intel, Windows za jedyne 999 zł. Laptop gamingowy Dell, procesor Intel Core i7, mocna karta graficzna 4 giga, taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Nancy Wong i James Murphy, LCD Sound System, nagranie Add Voices na miejscu drugim, a właściwie pod numerem drugim na płycie, która nosi tytuł American Dream, płycie, którą LCD Sound System powrócili na rynek. Tak naprawdę powrócili wcześniej koncertami, no ale teraz już koncertują z nowym albumem, więc to się znowu pięknie pociągnie. A propos amerykańskiego snu, to teraz sen polski. prawie jak bum-tarara w piosence Siekiery. Tańce na wulkanie, zespół Kurws. It's just me, myself and my gun, remembering the times. Oh, grapes on the vines. But with family, I don't have the time to be questioning life. wszystko. Mother needs a son, so she needs daddy. Oh, we don't have to talk, I just need you here. But if you go away, please don't disappear. The heat is making light of a heavy year. Jak to było? Nad debiutem pracuje się całe życie. No to w 2017 roku wiedzą, jak to smakuje i Sampa, który przed chwilą zaśpiewał. Utwór Cora Sings reprezentuje jako jego debiutancką płytę, a wcześniej Kelela, True for Dare, także z debiutanckiej płyty, którą wydała w roku 2017. To teraz zawodniczka dużo bardziej doświadczona. Oh, lubi pani lub pan muzykę elektroniczną, to płyta Endless Revisions przynosi wiele satysfakcji. Chloé to jest artystka francuska, jak już powiedziałam wcześniej, doświadczona od wielu lat na scenie. No i ten nowy album, który został wydany w październiku tego roku, naprawdę potwierdza, że z czasem artyści nabierają wyjątkowego doświadczenia. Thank you. Do utworu The Backlash z płyty Chloe dołączyłam Pin Park Naszych. Utwór zatytułowany Limbo z ich najnowszej płyty. No to więcej już nie mogę pomóc, jeżeli chodzi o sugerowanie płyt 2017 roku. To znaczy jeszcze mam w zapasie dwa albumy i one już teraz rozpoczną swoje sugerowania, swoje trele na antenie. Pierwszy z nich to Slow Dive, drugi z nich to debiut doświadczonych zawodników, czyli Kobieta z Wytym. I tymi dwoma utworami żegnamy się dzisiaj, przypominając o głosowaniu na stronie polskieradio.pl /trójka/alternatywny. W naszym plebiscycie. Przypominam też, że dzisiaj wyjątkowy dzień dla fanów powieści. Już za chwilę przedostatni odcinek, a przed godziną 22 ostatni odcinek powieści, która wciągała nas do swojego świata przez ostatnie tygodnie. Serdecznie polecam, dziękując za dziś. Agnieszka Szydłowska, Aleksandra Budka, Elżbieta Malinowska. Mówimy już do usłyszenia i w programie alternatywnym do usłyszenia za rok w 2018. dość, że dwie lewe ręce odrętwiały, to głowa po samą szyję w sufit wbita. Popędza nas niecierpliwość, wygania na ulicę, niedojedzony, niedopita. Nie dość, że słowa w mule, po zdania wbite, to myśli zardzewiałe. Kilka pomysłów miałem, teraz wracam z podkulonym ogonem. Nawet nie zauważyłem, że całą drogę jechaliśmy bez świateł. Nawet nie zauważyłem, że całą drogę jechaliśmy pod prąd. Nawet nie zauważyłem, kiedy. Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przekładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Blusz. We wszystkich rolach męskich dołączyła do nas Anna Cieślak. Nie tylko w rolach żeńskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Chodź tutaj. Co on sobie o mnie myślał? Powiedz Tom, chodź tutaj do mnie, powiedział. Powiedział w ten sposób. Patrzyłam właśnie na ten nóż i pomyślałam, dobrze, przyjdę, skoro on tak bardzo chce, to przyszłam. Po raz ostatni z nożem. Odcinek 39, przedostatni. Ossipon bał się jej. Bał się tej siostry degenerata, samej też degeneratki w rodzaju tych, co mordują, albo tych, co kłamią. Czuł się na wpół martwy. Pani Verloc nieoczekiwanie wydała straszny krzyk. Ratunku, Tom! Ocal mnie! Ja nie chcę wisieć! Rzucił się naprzód, szukając ręką po omacku jej ust, żeby je zatkać, i krzyk zamarł. Ale swoim gwałtownym ruchem przewrócił ją. Teraz czuł, jak czepia się jego nóg i jego strach osiągnął punkt kulminacyjny. Pani Verloc była żałosna. Nie możesz mnie teraz rzucić! Wstań, powiedział Ossipon. Pani Verloc wstała z podłogi i Ossipon żałował, że nie wybiegł od razu na ulicę. Ale zorientował się prędko, że to nie byłoby dobrze. Nie byłoby dobrze. Ona pobiegłaby za nim. Ścigałaby go z krzykiem tak długo, aż wszyscy policjanci z okolicy, słysząc ją, puściliby się za nim w pogoń. A potem? Któż może wiedzieć, co by o nim mówiła? Był tak wystraszony, że na chwilę przyszedł mu do głowy obłąkany pomysł, żeby udusić ją po ciemku. I wystraszył się jeszcze bardziej. Miała go w potrzasku. Wyobraził sobie, jak żyje w nikczemnym strachu w jakiejś zapadłej wiosce hiszpańskiej czy włoskiej, aż pewnego pięknego poranka znajdą i jego także nieżywego, z nożem w piersi, jak pana Verloca. Nie śmiał się ruszyć. A pani Verloc czekała cicho, aż jej wybawca zechce się odezwać, czerpiąc pociechę z jego rozważnego milczenia. Nagle przemówił głosem prawie naturalnym. Chodźmy stąd, bo spóźnimy się na pociąg. Dokąd jedziemy, Tom? Spytała nieśmiało. Pani Verloc nie była już wolną kobietą. Pojedziemy najpierw do Paryża, jak nam się uda. Wyjdź pierwsza i zobacz, czy droga wolna. Usłuchała. Jej ściszony głos dobiegł go przez ostrożnie otwierane drzwi. Wszystko w porządku. Osipon wyszedł. Mimo że starał się zamknąć drzwi delikatnie, pęknięty dzwonek zabrzęczał w pustym sklepie, jakby próbując ostrzec spoczywającego pana Verloca o ostatecznym odejściu jego żony w towarzystwie jego przyjaciela. W dorożce, którą niebawem znaleźli, krzepki anarchista zabrał się do wyjaśnień. Jak to jedziemy? Musisz wejść na dworzec przede mną, jakbyśmy się nie znali. Ja kupię bilety i twój wsunę ci do ręki, kiedy przejdę obok ciebie. Wtedy ty pójdź do damskiej poczekalni pierwszej klasy i siedź tam, póki nie będzie brakowało tylko 10 minut do odjazdu. Wtedy wyjdź. Ja będę przed drzwiami. Wyjdziesz pierwsza na peron, jakbyś mnie nie znała. Mogą tam pilnować tacy, którzy wiedzą, co w trawie piszczy. Sama jesteś tylko jakąś kobietą, która odjeżdża pociągiem. Ja jestem znany. Jeśli zobaczą cię ze mną, mogą się domyślić, że jesteś panią Verloc, która ucieka. Rozumiesz, moja droga? Spytał z wysiłkiem. Tak, rzekła pani Verloc, siedząc przytulona do niego w tej dorożce, sztywna od lęku przed szubienicą. Rozumiem, Tom. Osipon powiedział, nie patrząc na nią. Ale powinienem teraz dostać pieniądze na bilety. Pani Verloc odpięła parę haftek w staniku i patrząc wciąż przed siebie ponad błotnikiem dorożki, podała mu nowy portfel ze świńskiej skóry. On wziął go bez słowa i jednym ruchem schował gdzieś głęboko. Wszystko to dokonało się bez wymiany bodaj jednego spojrzenia. Byli jak dwoje ludzi wypatrujących przed sobą upragnionego celu. Dopiero gdy dorożka skręciła ku mostowi, Osipon otworzył znowu usta. Czy wiesz, ile tam jest tych pieniędzy? Zapytał powoli, jakby zwracał się do jakiegoś gnoma siedzącego pomiędzy uszami konia. Nie, powiedziała pani Verloc. On mi je dał, nie liczyłam. Wcale wtedy o tym nie myślałam, a potem... Poruszyła lekko prawą ręką. Ten mały ruch owej prawej ręki, która przed niespełna godziną zadała śmiertelny cios w serce człowieka, był tak wymowny, że Osipon nie mógł powstrzymać dreszczu. Wyolbrzymił go więc umyślnie i mruknął. Zimno mi. Przemarzłem. Pani Verloc patrzyła prosto przed siebie w perspektywę swojej ucieczki. Osipon odezwał się znowu. Słuchaj, nie wiesz, czy twój... Czy on miał... Konto w banku na swoje nazwisko, czy na jakieś inne? Pani Verloc zwróciła ku niemu swoją zamaskowaną woalką twarz. Jakieś inne? Powtórzyła w zamyśleniu. Bądź dokładna w tym, co powiesz. Pouczał panią Verloc Osipon w szybko posuwającej się dorożce. To ogromnie ważne. Wytłumaczę ci. Bank ma numery tych banknotów. Jeżeli zostały wypłacone na jego nazwisko, to kiedy jego śmierć wyjdzie na jaw, mogą posłużyć do wytropienia nas, ponieważ innych pieniędzy nie mamy. Nie masz innych pieniędzy przy sobie? Potrząsnęła głową przecząco. Trzeba by postąpić z tymi pieniędzmi w specjalny sposób. Musielibyśmy stracić może więcej niż połowę sumy, żeby zamienić te banknoty w jednym bezpiecznym miejscu, o którym wiem, w Paryżu. W tym drugim wypadku... To znaczy, jeżeli miał konto i podjął z niego te banknoty pod jakimś innym nazwiskiem, Smith, powiedzmy, możemy z nich korzystać całkiem spokojnie. Rozumiesz? Bank nie ma sposobu wiedzieć, że pan Verloc i, powiedzmy, Smith to jedna i ta sama osoba. Widzisz, jakie to ważne. Czy w ogóle potrafisz na te pytania odpowiedzieć? Przypominam sobie teraz. Odrzekła ze spokojem. Nie składał pieniędzy w banku pod własnym nazwiskiem. Powiedział mi kiedyś, że są złożone na nazwisko Prozor. Jesteś pewna? Najzupełniej. Nie sądzisz, że bank znał jego prawdziwe nazwisko? Albo ktoś w banku, albo... Wzruszyła ramionami. Skąd mogę wiedzieć? No, jesteśmy. Wysiadaj pierwsza i wchodź prosto do środka. Pospiesz się. Pozostał chwilę w dorożce i zapłacił dorożkarzowi z własnego srebrnego bilonu. Program, który tak drobiazgowo i przewidująco obmyślił, został wykonany. Kiedy pani Verloc z biletem do Saint-Malo w ręce weszła do poczekalni dla pań, Towarzysz Ossipon skierował się do baru, gdzie w ciągu 7 minut pochłonął 3 porcje grzanego koniaku z wodą. Próbuję wypędzić z siebie przeziębienie. Wyjaśnił bufetowej, kiwając jej przyjacielsko głową. Następnie wyszedł, spojrzał na zegar. Był już czas. Czekał. Pani Verloc wyszła punktualnie. Pociąg stał już na peronie i przy otwartych drzwiach jego wagonów nie było prawie nikogo. Ze względu na porę roku i szkaradną pogody pasażerów było niewielu. Pani Verloc szła powoli wzdłuż szeregu pustych przedziałów, aż wreszcie Ossipon dotknął jej łokcia od tyłu. Tutaj. Wsiadła, a on został na peronie, rozglądając się dookoła. Wychyliła się i spytała szeptem. Co takiego, Tom? Jakieś niebezpieczeństwo? Poczekaj chwilę. Idzie konduktor. Podszedł do mężczyzny w mundurze i rozmawiali jakiś czas. Usłyszała słowa konduktora. Dobrze, proszę pana. I zobaczyła, jak przykłada rękę do czapki. Potem Ossipon wrócił, mówiąc: powiedziałem mu, żeby nie wpuszczał nikogo do naszego przedziału. Myślisz o wszystkim? Uratujesz mnie, Tom? Pani Verloc spytała w nagłym przypływie udręki, podnosząc raptownie woalkę, żeby spojrzeć na swego zbawcę. Joseph Conrad, tajny agent. W tłumaczeniu Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz i Przemysław Bluszcz oraz Anna Cieślak. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku około 20:50. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już teraz browarnia Lidla poleca. Perlenbacher, złoty 67 za butelkę 500 ml przy zakupie 18 butelek. Atyskie Gronie, drugi sześciopak, 50% taniej. Złoty 49 za butelkę 330 ml przy zakupie 12 butelek. Lidl, co tydzień coś nowego. Jeszcze tylko 4 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Markowe smartfony taniej nawet o 500 zł. Na przykład smartfon Huawei P8 Lite za jedyne 499. iPhone 5S za jedyne 999. Taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 grudnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Podpisano umowy na dofinansowanie projektów związanych ze służbą zdrowia. 250 milionów złotych pójdzie m.in. na szpitalne oddziały ratunkowe. Komisja weryfikacyjna.